Gości. Głównym patronem medialnym jest Polskie Radio SA. Bilety do nabycia tylko na stronie e-bilet.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radio, poniedziałek, 30 lipca, minęła 21. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis Trójki. IMGW ostrzega przed upałami i burzami z gradem w prawie całym kraju. I to do piątku. Przyczyny zawalenia się budowanego bloku w Bielsku-Białej będą ustalane dopiero po odgruzowywaniu, informuje prokurator. Kierowcy przejadą autostradą A1 od Bałtyku do granicy z Czechami w 2022 roku, deklaruje minister infrastruktury. IMGW ostrzega przed upałami i gwałtownymi burzami z gradem. Burzom może towarzyszyć silny wiatr w porywach do 80, a miejscami do 100 km na godzinę. Wysokie temperatury będą się utrzymywać przez najbliższe dni. Ostrzeżenia dotyczą prawie całego kraju. Jak mówi synoptyk Anna Nemec z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, najgoręcej będzie w południowo-zachodniej Polsce. Natomiast w nocy temperatura minimalna nie zejdzie poniżej 20 kresek. Na zachodzie Polski dochodzi do 30 stopni, nawet 31 we Wrocławiu i w Katowicach, w Opolu jest taka wysoka temperatura. Jutro w tym rejonie kraju spodziewamy się nawet 32 stopni. Również wysoka temperatura jest nocą, czyli temperatura minimalna. Nie prognozujemy, żeby obniżyła się poniżej 20 stopni. Anna Nemec informuje, że dziś i w najbliższych dniach wyładowania będą szczególnie niebezpieczne w pasie od Zatoki Gdańskiej, Warmii przez Ziemię Łódzką, Mazowsze po Małopolskę i Górny Śląsk. Burzom towarzyszyć mogą nie tylko opady gradu, ale i silne porywy wiatru do około 70-80 km na godzinę. Przy tak bardzo nagranym powietrzu trąby powietrzne lokalne są możliwe. Zgodnie z zapowiedziami meteorologów delikatne ochłodzenie nadejdzie w piątek. Marta Szulborska, Polskie Radio. Dopiero po całkowitym usunięciu gruzu ustalane będą przyczyny zawalenia się domu wielorodzinnego, który budowany był w Bielsku-Białej. Poinformowała o tym bielska prokuratura. Do katastrofy budowlanej doszło w nocy z 16 na 17 lipca. Jeden z segmentów domu złożył się jak domek z kart, a dwa kolejne zostały poważnie uszkodzone. Mieszkańcy okolicy mówili, że przed zawaleniem się budynku słyszeli wybuchy. Moment eksplozji zarejestrowały kamery monitoringu na budowie. Także policjanci informowali później, że przyczyną był wybuch. Prokuratorskie śledztwo prowadzone jest pod kątem narażenia życia lub zdrowia wielu osób. Grozi za to do 10 lat więzienia. Usuwanie gruzu rozpoczęło się tydzień temu. Domy powstają na osiedlu Sarni Stok na północnych peryferiach Bielska-Białej. Firma deweloperska wnosi tam 3 budynki wielorodzinne, które stoją blisko siebie. Jest umowa na budowę kolejnego odcinka autostrady A1 od Tuszyna do Piotrkowa Trybunalskiego. Kontrakt podpisano w rejonie Kamieńska. Odcinek, który obejmuje umowa, pobiegnie śladem starej trasy. Wykonawcą będzie konsorcjum firm Strabag i Budimex. To jeden z 5 brakujących odcinków autostrady. Po ich wybudowaniu będzie można pojechać z Trójmiasta do granicy z Czechami, mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Autostrada A1 to swoisty kręgosłup rusztu komunikacyjnego naszego kraju, bo to przecież główna trasa komunikacyjna, która krzyżuje się z autostradą A4, autostradą A2, która krzyżuje się z innymi drogami szybkiego ruchu. Będzie też w dalszym ciągu nasycana takim otoczeniem dróg szybkiego ruchu po jej wybudowaniu na całym przebiegu. Brakujące 80 km autostrady A1 ma powstać do 2022 roku. Premier Włoch w Białym Domu. Szef włoskiego rządu spotyka się z prezydentem Donaldem Trumpem. Wizytę Giuseppe Contego obserwuje nasz waszyngtoński korespondent. Donald Trump zaprosił Giuseppe Conte do Białego Domu niedługo po objęciu przez niego stanowiska premiera. Amerykański prezydent nie szczędzi pochwał pod adresem przywódcy Włoch. Świetnie sobie poradzi. Włosi dokonali właściwego wyboru. Pisał na Twitterze po szczycie G7 w Kanadzie. Z kolei podczas konferencji prasowej po szczycie NATO w Brukseli Donald Trump wyraził przekonanie, że Conte wygrał wybory m.in. z powodu twardego stanowiska w sprawie imigracji. Komentatorzy w USA zwracają uwagę na bliskość ideologiczną przywódców Włoch i Stanów Zjednoczonych. Poza podobnymi poglądami w sprawie imigracji obaj reprezentują nurt populistyczny i są sceptyczni wobec wolnego handlu. Witając premiera Włoch, Donald Trump oświadczył, że świetnie sprawdza się on na swoim stanowisku. Giuseppe Conte podziękował za zaproszenie do Białego Domu. Premier Włoch rozmawiał już w cztery oczy z amerykańskim przywódcą, po czym odbyło się spotkanie delegacji obu krajów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. studiu Tomasz Gorezdowski. Druga kolejka piłkarskiej Ekstraklasy zakończona. No i kto przed startem sezonu przypuszczałby, że po dwóch kolejkach wśród trzech zespołów z kompletem punktów będzie Piast Gliwice, który w zeszłym roku walczył o utrzymanie się. Dziś Piast na wyjeździe wygrał z Pogonią Szczecin i wspólnie z Lechem i Zagłębiem Lubin prowadzi w tabeli. Na samym dnie zaś Krakowia, Pogoń i Zagłębie Sosnowiec. Dwóch polskich tenisistów awansowało do drugiej rundy rozgrywanego w Gdyni Challengera ATP Sopot Open. Do Daniela Michalskiego, sklasyfikowanego na świecie dość daleko, bo na 1591 miejscu dołączył Paweł Ciaś, który pokonał Argentyńczyka Colariego w dwóch setach. Nie skorzystać z takiej okazji, mając takie ego, Zlatan Ibrahimowicz został zaproszony na mecz gwiazd Major League Soccer z Juventusem, ale odmówił gry, bo jak stwierdził, musi się przygotować do meczów swojego klubu w playoffach. Na razie w Ameryce idzie mu nieźle. W 17 spotkaniach zdobył 15 goli i miał 6 asyst. Złe wieści z Karakorum. Akcja ratunkowa została wstrzymana i Aleksander Gukow kolejny dzień spędzi w Szczelinie. Helikoptery dziś nie poleciały z powodu znacznego pogorszenia pogody. Pakistańscy piloci helikopterów kilka razy zbliżali się do rejonu, w którym alpinista jest uwięziony, ale nie byli w stanie udzielić mu pomocy. Czasami widoczność jest zerowa, pada śnieg, jest nadzieja, że jutro będzie trochę lepiej. 42 lata temu, dokładnie, polscy siatkarze zdobyli złoty medal Igrzysk Olimpijskich w Montrealu. No to się już później nie powtórzyło. Przypomnijmy sobie, 42 lata temu komentuje Roman Paszkowski. Będzie przebita piłka i w siatce! Serdecznie! 14-7! Proszę Państwa, piłka meczowa! Piłka na wagę złotego medalu! Podanie, zawodnicy radzieccy atakują, Czernyszew bije! Wygraliśmy mecz, proszę Państwa, wygraliśmy złoty medal. 15-7 wygrywa Polska ze Związkiem Radzieckim i wygrywa mecz 3-2. Dramatyczny mecz, fantastyczny mecz. W nocy przelotny deszcz w południowej połowie kraju, a burze dodatkowo na Mazowszu, w Lubelskiem, Łódzkiem, Śląskim i na Opolszczyźnie i od 17 do 21 stopni. Jutro już niemal w całym kraju możliwe przelotny deszcz i burza, a na termometrach od 29 do 32 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach. To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo. Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy. Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację. Masz realny wpływ na ich dzieciństwo. Tworzymy rodzinę. Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów. www.domwlodzi.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, a co tu tak mokro? Nie, no mówiłam ci, że pralka przecieka, weź kup nową, to będzie sucho. Ta kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Włączamy niskie ceny, Media Expert. 75. Tour de Pologne UCI World Tour. Narodowy wyścig niepodległości. Jesteśmy z wami od 90 lat. Start 4 sierpnia w Krakowie. Meta 10 sierpnia w Bukowinie Tatrzańskiej. Najlepsi kolarze świata odwiedzą także Katowice, Zabrze, Szczyrk, Bielsko-Białą, Bukowina Resort. Codzienne transmisje w telewizji polskiej. Kolarzom kibicują Tauron, Hyundai, Lotto, Grupa Lotos. Patroni medialni, przegląd sportowy Cityboard Media wprost. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Carrefour i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugalski. Klub Trójki. Serdecznie Państwa zapraszam na początek Branford Marsalis. Naszym gościem jest profesor Arkadiusz Morawiec. Dzień dobry. Dzień dobry. Literaturoznawca, polonista z Uniwersytetu Łódzkiego, autor tomu pionierskiego, jak pisze Michał Głowiński w recenzji swojej. Literatura polska wobec ludobójstwa. Arku, jesteśmy na ty, to tak. Już może bądźmy. Może zacznę od takiego cytatu, który być może z tych wszystkich tekstów, które ty przytaczasz, wielkich i może mniejszych polskich pisarzy na ten temat zrobił na mnie największe wrażenie chyba. I to jest akurat nie jest tekst polskiego pisarza, tylko to jest następujące zadanie, numer 95. Budowa szpitala dla chorych psychicznie kosztuje 6 milionów marek. Ile domów mieszkalnych po 15 tysięcy marek można by wybudować za tę kwotę? I to jest podręcznik matematyki z 1935 roku w hitlerowskich Niemczech wydany. Tak, to jest przykład zadania, jakie powinni, czy mogliby, raczej powinni formułować nauczyciele matematyki w niemieckich szkołach już w okresie panowania nazizmu, by uświadomić niepotrzebność czy zbędność niektórych żywotów, niektórych osób, którzy obciążają budżet państwa i są po prostu zbędni z ekonomicznego punktu widzenia, ale także ze względów eugenicznych, biologicznych. Po prostu jawią się jako byty zupełnie niepotrzebne, które pogarszają rasę, w tym wypadku germańską, tak zwaną aryjską. Także no, wstrząsające jest to w tym cytacie i w tym przypadku, jakim jest ten specyficzny podręcznik, to, że jak widać nie tylko, dajmy na to, język narodowy bądź historia są takimi przedmiotami w szkole, które mogą kształtować wyobrażenia pewnych narodów na temat na przykład innych narodów czy określonych grup, ale także matematycy mają tutaj, czy mogą mieć do spełnienia pewną fatalną zupełnie rolę. Chodzi mi o to, jak to jest napisane. Wiesz co, jak to czytałem, to właśnie to było tak przerażające, bardziej poruszające chyba niż wiersze Różewicza, o których też piszesz. A to się często zdarza. Ja zresztą wielokroć przekonuję sam siebie, że bywają oczywiście takie teksty literackie, które dotyczą unicestwiania ludzi, które robią na mnie wrażenie, ale z reguły największe wrażenie robią na mnie te teksty, które są zapisami ofiar czy świadków. W gruncie rzeczy często są to teksty zupełnie nieporadne, zupełnie nieudane pod względem artystycznym i one często robią jeszcze większe wrażenie. Tutaj w pamięci mam listy na przykład dzieci z obozu koncentracyjnego dla dzieci i młodzieży, który mieścił się na terenie getta łódzkiego. No, nie mam w tej chwili tego cytatu przed sobą, ale to jest jeden z zupełnie nieporadny tekst pisany przez dziecko do własnej matki, który robi wrażenie wstrząsające. Drugim takim tekstem cytowanym, jeśli dobrze pamiętam, w Skrwawionych ziemiach Snydera jest taki króciutki zapis dziewczynki, która znalazła się w obleganym przez Niemców Leningradzie i to są takie krótkie zapisy wujek, powiedzmy Wania, 12 marca, powiedzmy 42 roku, potem ciocia, mama, tata i ostatni wers zostałam tylko ja. I takie krótkie zapisy robią często znacznie większe wrażenie, nie tylko na mnie zapewne, niż długie powieści, prawda, poematy, wiersze. Krótko mówiąc, pisarze poeci, dramaturdzy, prozaicy stoją przed wielkim wyzwaniem, jeżeli chcą sprostać temu, co nazywamy najogólniej biorąc ludobójstwem. Że stoją właściwie w takiej pozycji, że no tutaj być może nie jesteśmy potrzebni, że literatura w tym miejscu się kończy. Prawda? Że literatura i może tak jest. Być może tak jest, ale z drugiej strony zdarzają się jednak, jak mówię, takie utwory, które zrobiły i robią nadal, no i nie tylko na mnie zapewne wrażenie, no niektóre wiersze Różewicza chociażby, prawda, jak Warkoczyk na przykład, czy Rzeź Chłopców, czy Ocalony, to są teksty wstrząsające i następną kwestią pewnie byłoby to, dlaczego one oddziałują, czy dlatego, że podejmują taki ważki temat, czy dlatego, że po prostu są świetne pod względem artystycznym. Ale z tym Różewiczem, wróćmy do tego, zostańmy przy nim. No to jest wielki poeta. Bez wątpienia. Ale ty o tym napisałeś, ja nie wiedziałem o tym. Wiersz Warkoczyk, ten słynny, tak. Wspaniały wiersz Warkoczyk, który zaczyna się tak. Kiedy już, przypomnę, kiedy już wszystkie kobiety z transportu ogolono, czterech robotników miotłami zrobionymi z lipy, zamiatało i gromadziło włosy. I teraz ty przypominasz pewien kontekst. I to jest następujący cytat. Kiedy już wszystkie kobiety z transportu ogolono, czterech robotników miotłami zrobionymi z lipy, zmiatało i gromadziło wszystkie włosy. To właśnie jest jeden wyraz, tylko różni te dwa cytaty. I to nie jest tak, że to jest szkic wiersza Różewicza, tylko to napisał kto inny. Mianowicie Rudolf Reder. Ktoś, kto... Ocalony z Bełżca. Tak. To znaczy, że Różewicz popełnił plagiat. Z tym określeniem plagiat mam pewien kłopot. Na pewno jest to kryptocytat, natomiast no, wiadomo, że studenci często popełniają kryptocytaty i my to nazywamy plagiatami, jeżeli ściągają fragmenty pracy, powiedzmy licencjackiej czy magisterskiej z kogoś. Natomiast tutaj jest no, problem inny, bo no, może byłby to plagiat, dlatego że Różewicz... cytował Redera także w innych swoich utworach. Fragmenty tej relacji, którą przywołałeś, to było zeznanie, które Reder złożył w 1945 roku. On kilka zeznań złożył dotyczących obozu zagłady w Bełżcu. Natomiast Różewicz nigdy nie przyznał się do tego, że on cytuje w kilku swoich utworach te relacje, między innymi w dramacie Pułapka, czy w opowiadaniu w Najpiękniejszym mieście świata są kryptocytaty właśnie z Redera. I jest to oczywiście zaskakujące, bo wiemy dobrze, tego uczono nas w szkole, że Różewicz nie tylko wynalazł czwarty system wersyfikacyjny, zwany wierszem różewiczowskim, ale też był no, zdecydowanie najbardziej przełomowym polskim poetą po 1945 roku. To jest ten poeta, który jakby nadał zupełnie nową postać liryce, który podjął to zadanie stworzenia poezji po Oświęcimiu i generalnie zgadzamy się, że mu się to udało. Poezja dalej trwa, prawda? Adorno przez chwilę próbował kwestionować zasadność czy w ogóle stosowność uprawiania poezji po Auschwitz. Różewicz tego nie kwestionował, ale wygląda dzisiaj na to, że poszukując tej formy sprozaizowanej, tego czegoś, co nazywane jest poetyką ściśniętego gardła, że jednym ze źródeł tej poetyki, tego sposobu zapisu, upodobnienia poezji do prozy, do języka mówionego jest być może właśnie to świadectwo Redera, które wydany był w dość dużym nakładzie, bo bodajże 6 tysięcy egzemplarzy tuż po wojnie. To był bardzo duży nakład jak na tego typu publikacje, ale generalnie no, przez kilkadziesiąt lat czytaliśmy Warkoczyk Różewicza jako wiersz Różewicza. Tymczasem okazuje się, że w dużej mierze ten wiersz jest zbudowany właśnie z tej relacji. To dwa pytania. Dlaczego tego nie przyznał? A po drugie, być może właśnie wracamy do tego, o czym rozmawialiśmy. To znaczy, że być może wyznanie czy zeznanie taki fakt, a nie literatura piękna, czy zwana piękną, ma sens. To może dlaczego tego nie przyznał? Być może po prostu, ja nie wiem dlaczego, szczerze mówiąc, myślę, że nigdy by nam tego nie powiedział, ale być może dlatego, że chciał, nie wiem, może uchodzić za kogoś, który odkrywa jednak coś, tak jak poeci wymyślają jakieś oryginalne metafory, prawda, albo wymyślają jakiś określony styl, no powiedzmy jak Białoszewski. Czyli słabość ludzkiej natury, tak? Słabość ludzkiej natury. Pamiętnik Powstania Warszawskiego jest w pewnej mierze wynalazkiem pewnej estetyki, prawda, przez Białoszewskiego. Natomiast Skądinąd wiemy, że Różewicz sam w jednym z utworów o tym wspomina, zaczytywał się na przykład w zeszytach oświęcimskich, periodyku, który publikował między innymi wspomnienia więźniów, między innymi obozu Auschwitz. Więc przypuszczam, że dość szybko Różewicz, zaczytując się zapewne w tego rodzaju publikacjach, jego przyjacielem był między innymi Henryk Vogler, który był polskim pisarzem żydowskiego pochodzenia, który przeszedł przez obozy i kontaktował się z żydowską komisją w Krakowie, która publikowała liczne zeznania żydowskich ocaleńców. Więc on pewnie zaczytywał się w tym i stwierdził, że jeżeli mamy stworzyć nowy sposób mówienia w literaturze, to w tym świecie, który przed chwilą, chwilowo może tylko się skończył, ten najokropniejszy świat, prawda, obozów zagłady, że jedynym właściwie adekwatnym sposobem ujmowania tego, co stało się w ogóle z cywilizacją europejską czy cywilizacją zachodnią, jest po prostu taka mowa prosta, zeznanie. Ale są też inne sposoby, o nich też piszesz w swojej książce. I może o nich za chwilę porozmawiamy, a ja przypomnę, że ta książka pionierska, cytuję profesora Michała Głowińskiego, to literatura polska wobec ludobójstwa i autorem jest nasz dzisiejszy gość, profesor Arkadiusz Morawiec. Cytat, teraz twój. Z literaturą mierzącą się z doświadczeniem masowych zbrodni jest tak samo jak z każdą inną. Największe wrażenie wywołują twory, którym nie sposób zarzucić niczego w płaszczyźnie artystycznej. Może o tym porozmawiamy, jakie są inne możliwości niż ta różewiczowska, albo to zeznanie, czysty fakt, o którym mówimy. Ale najpierw, to o tym trzeba jednak porozmawiać, bo jedna z podstawowych tez twojej książki jest taka, że nie istnieje, istnieje Holokaust oczywiście, ale należy mówić bardziej o Holokaustach. Nie zagłada, tylko zagłady. I teraz, czy to jest tak? To jest ryzykowne jednak stwierdzenie. Bo można powiedzieć, że jednak Holokaust, zagłada Żydów jest czymś wyjątkowym w ogóle w dziejach ludzkości być może. No i jeżeli się mówi zagłady, bo ty tutaj piszesz o Ormianach, piszesz o Cyganach, Romach, piszesz o chorych psychicznie, jeszcze o innych różnych strasznych zbrodniach XX wieku, to być może jednak się relatywizuje wagę tego pierwszego, czyli zagłady narodu żydowskiego. Dlaczego przyjąłeś takie założenie? Oczywiście być może teza, że zagłada Żydów nie jest przejawem ludobójstwa wyjątkowym, jest dla kogoś bulwersująca, ale historycy generalnie dzisiaj na Zachodzie nie czynią z tego wielkiego problemu. Są oczywiście tacy historycy, jak na przykład Yehuda Bauer, który twierdzi, że jest to absolutnie wyjątkowe ludobójstwo. Mówi o zagładzie Żydów. Ja zawsze interesując się powiedzmy humanistyką, szukałem tego, co w człowieku czy w dziejach ludzkości jest do siebie jakoś podobne, pewnych uniwersaliów, co może powodować, że moja perspektywa jest skrzywiona, ale jak mówię, problem kontekstualizacji zagłady Żydów, czyli rozpatrywania tej zbrodni w kontekście innych przejawów ludobójstwa, czy szerzej ujmując masowych zbrodni, nie jest tezą wśród historyków niezwykłą. Ona raczej w Polsce może budzić pewne kontrowersje. Być może dlatego, że Zagłada Żydów dokonała się w zasadniczej mierze na ziemiach polskich. My byliśmy jej świadkami. Niektórzy, jak się okazuje, oczywiście pomagali w tej zbrodni, choć dotyczy to znikomego procenta oczywiście ludności polskiej. Więc skąd ten pomysł mój się pojawił? No przede wszystkim stąd, że znalazłem w literaturze polskiej także teksty, które dotyczą na przykład zagłady Ormian. I w tychże tekstach bardzo często pojawiają się właśnie paralele między tymi dwoma aktami ludobójstwa, czyli między zagładą Ormian przez Turków w latach 1915-1923, a zagładą Żydów przez Niemców, ich pomocników w latach, najogólniej biorąc, 1939, niektórzy mówią, że to 41 się zaczyna, do 45 roku. Ale co ciekawe, to rzecz nie tylko jakby historyków, bo oto w warszawskim getcie wiemy, że jedną z najpopularniejszych książek, którą tam czytano, było 40 dni Muzodach Franza Werfla. Jest to powieść austriacko-żydowskiego pisarza, która dotyczy właśnie zagłady Ormian. I młodzież żydowska, która związana była, która później podjęła zbrojny opór, zaczytywała się w tej książce i dostrzegała analogię właśnie między własnym losem ludzi uwięzionych w warszawskim getcie, a tej garstki kilku tysięcy Ormian, która na szczęście skutecznie obroniła się przed oblężeniem przez Turków i dzięki pomocy Francuzów i Anglików udało im się ocaleć. Więc to nie tylko jest tak, że to jest jakaś taka, bym powiedział, paralela narzucana z zewnątrz, ale Werfel był bardzo popularnym pisarzem przed wojną. On był przekładany i na polski, i na jidysz, i na hebrajski. I ta książka należała, o czym Ringelblum wspomina w swoich dziennikach, do jednej z ulubionych lektur w ogóle w getcie warszawskim. No tak, no ale tam była jakaś pomoc Francuzów, Anglików. To nie było żadnej pomocy. Skala tych prześladowań, ofiar. Tak, no to jest oczywiście tak, że zawsze są różnice i zawsze są podobieństwa, więc mnie interesują raczej podobieństwa. Jakby dostrzegam oczywiście specyfikę zagłady Żydów. Wielu obrońców tezy, że jest ona wyjątkowa, niepowtarzalna, jedyna w swoim rodzaju, podaje liczne argumenty na rzecz tej tezy. Ja nie jestem historykiem, nie jestem socjologiem, nie jestem politologiem i ta kwestia mniej mnie interesuje. Mnie interesuje raczej to, jak literatura reaguje na ten skrajny przejaw nieludzkości człowieka wobec człowieka. I zainteresowało mnie to, zdawaliśmy sobie od jakiegoś czasu też sprawę z tego, że ofiarami nazistowskiego ludobójstwa byli nie tylko Żydzi, ale byli to także Cyganie, dzisiaj nazywani często Romami, chociaż nie wszyscy Cyganie chcą być w ten sposób nazywani. Dotyczy to tak samo zagłady osób psychicznie chorych. Trzeba pamiętać, że nazistowskie ludobójstwo zaczyna się od mordowania niemieckich obywateli. Niemcy mordują Niemców, prawda? O tym chyba nadal wiemy stosunkowo niedużo. Istnieją tylko nieliczne opracowania. Ponieważ mieszkam w Łodzi, mieści się szpital psychiatryczny Kochanówka, to gdzieś tam wiadomo było, że Niemcy wymordowali pacjentów tego szpitala po zajęciu Polski. Wiemy dzisiaj, że wymordowali pacjentów praktycznie wszystkich, niemal wszystkich polskich szpitali. To samo robili zresztą w Niemczech, na terenach okupowanych na wschodzie, czy na terenach Ukrainy, Białorusi i tak dalej. Więc jakby potem, kiedy śledzi się sam proces na przykład dokonywania zagłady osób psychicznie chorych, czy niepełnosprawnych fizycznie, bo także te osoby mordowano, czy Cyganów, to widać tutaj oczywiste podobieństwo z zagładą Żydów, więc widać też różnice oczywiście, ale generalnie jakby moją intencją, taką powiedzmy wyrastającą z jakiegoś zamysłu etycznego, było zwrócenie uwagi na tych, którzy zostali wymordowani, po których właściwie jakby ślad pamięciowy praktycznie nie został. Ja szukałem tych śladów pamięciowych w polskiej literaturze. Czy jest ich dużo? Jest ich znacznie mniej oczywiście niż tych tekstów, które dotyczą zagłady Żydów, czy tych tekstów, które dotyczą martyrologii Polaków. I to zarówno cierpiących ze strony Niemców i ze strony Sowietów. Tych tekstów jest mnóstwo, my je znamy chociażby z lektur szkolnych. Natomiast właściwie z takich utworów prawie powszechnie znanych, które dotyczyłyby mordów przeze mnie wspominanych, no to można by wymienić Szpital Przemienienia Lema, który dużej mierze... I potem film Żebrowskiego. Tak, znakomity film Żebrowskiego, którego tematem jest eksterminacja pacjentów. To nie jest może główny wątek, ale jest to wątek istotny, bezpośrednio pokazany i w tej książce, i w tym filmie. To właśnie, i to jest może ciekawy przykład, skoro o tym powiedziałeś, to może idźmy w tę stronę. Bo to jest tak, ja mam takie wrażenie, ja tej książki, tę książkę czytałem bardzo dawno i nie przypomniałem jej sobie teraz, tak samo z filmem, ale wydaje mi się, że to jest tak, że także chyba nie tylko o tę książkę chodzi, że no nie wiem, czy to za mocno nie zabrzmi, ale może ta zbrodnia jest pretekstem do pokazania czegoś jeszcze innego, czegoś więcej, prawda? Że to jest taki przekaz na temat natury ludzkości, świata. I tutaj mam wątpliwość, bo to jest znakomita książka. Tak pamiętam ją w każdym razie. Film jest też świetny. No ale właśnie, jeżeli sobie zdamy sprawę z tego, że tak może być, to może jednak klasa... Nagle czujemy, że to może nie jest takie znakomite. Mówiąc krótko, czy to nie jest słabość, że pisarze traktują zbrodnie jako pretekst do powiedzenia czegoś jeszcze, czegoś więcej. Być może nie można więcej powiedzieć, a oni to próbują robić. Czy to nie jest umniejszanie tej zbrodni, tej pamięci? Znaczy w pewnej mierze tak. To jest taka sytuacja, kiedy właśnie jakiś akt ludobójstwa traktowany jest jako pretekst do dywagacji na tematy bardziej ogólne, prawda? Dotyczące na przykład natury człowieka, czy powiedzmy jakiegoś immanentnie wpisanego w świat, czy w naturę ludzką zła. I wtedy, dajmy na to, pisarz pokazuje to na przykładzie, na przykład eksterminacji chorych psychicznie. W Szpitalu Przemienienia Lema jest chyba tak w pewnej mierze, bo wyobrażam sobie, że równie dobrze akcję tego utworu mógłby Lem umieścić na przykład w warszawskim getcie, czy w obozie koncentracyjnym i mógłby przeprowadzić te tezy, które tam przeprowadza, czy pokazać, w jaki sposób człowiek reaguje w sytuacji zagrożenia, że oto znajdują się tacy ludzie, którzy opowiadają się po stronie przemocy i tacy, którzy próbują przeciwko niej w jakiś sposób występować. Można by to w innych sytuacjach, na przykład można by o Korczaku, prawda, napisać albo taką powieść, albo o, powiedzmy, lekarzach ze szpitala obozowego w Auschwitz, którzy często też musieli podejmować decyzje, bo nie mieli wyjścia właściwie, tak, którego z chorych więźniów warto ocalić, a którego nie warto. Wiemy dobrze, że Tadeusz Borowski ocalał. Być może dlatego, że był dobrym poetą, o czym wiedziano w szpitalu, czyli był, jakby to powiedzieć, wartościowym, prawda? Wartościową jednostką. Krótko mówiąc, jest oczywiście i u Lema, i w podobnych sytuacjach mamy do czynienia z koniecznością fatalnego właściwie wyboru. I teraz właściwie trudno znaleźć w polskiej literaturze takie utwory dotyczące zagłady osób psychicznie chorych, które tej kwestii nie traktują w sposób pretekstowy. Bo nawet jeżeli Andrzej Bursa pisze wiersz poświęcony likwidacji szpitala psychiatrycznego, to ten wiersz jest wydaje się w pierwszej mierze oskarżeniem faszyzmu. Jakby tak się wydaje, że ta intencja jest intencją naczelną, chociaż ten aspekt pozostawienia śladu w literaturze, takiego swoistego pomnika literackiego, też jest tam wyraźny. No ale z literaturą piękną właśnie jest ten problem, że jej natura leży w uogólnieniu. Krótko mówiąc, zawsze jest takie ryzyko, że podając jakiś szczególny przypadek, podnosimy go do rangi pewnego uogólnienia, prawda? I z tym uogólnieniem zawsze będziemy mieli problem, bo uogólniając, tracimy specyfikę danego wydarzenia. No właśnie, ty piszesz gdzieś tak, używasz takiego zwrotu, literatura tak zwana piękna, czy jakoś podobnie to brzmi u ciebie. Właśnie to być może w ogóle pokazuje bezsens tej literatury. No to, że słowa literackie, te piękne słowa, no nie mają nic do powiedzenia w obliczu zagłady. Ja bym powiedział tak, te teksty, zwłaszcza, no bo literatura dotycząca zagłady Żydów jest bardzo bogata. Natomiast literatura polska dotycząca zagłady Ormian, zagłady Cyganów, czy zagłady osób psychicznie chorych jest względnie uboga. Natomiast te teksty, no można by zapytać o to, jaką funkcję pełni literatura, prawda? Czy literatura ma ocalać? narody, no raczej nie udaje się pełnić tej funkcji. Natomiast może pełnić tę funkcję, którą my realizujemy w życiu praktycznym, czyli jeżeli ktoś umiera, to my stawiamy mu nagrobek. Mhm. I ja też analizując te teksty traktuję literaturę jako formę pamięci. Bo okazuje się, że no, dzisiaj mamy już tablice czy pomniki poświęcone zagładzie osób psychicznie chorych i w Niemczech, i w Polsce, czy zagłady cyganów. W Niemczech oglądałem mnóstwo jest tego rodzaju upamiętnień. W Polsce jest ich bardzo niewiele. Na cmentarzu w Szczurowej na przykład, gdzie zbiorowa mogiła pomordowanych cyganów z tej miejscowości, czy w Bożencinie jest piękny drewniany pomnik, który zresztą chyba ponad rok temu został przez nieznanych sprawców sprofanowany, więc postawiono nowy. Komuś to widać przeszkadzało, więc często, czy właściwie nawet może częściej bywało tak, że literatura bywała pierwszą formą upamiętnienia określonych zbrodni i tutaj ta jej rola wydaje mi się nie do przecenienia, prawda? Czy co, no możemy się czegoś dowiedzieć z niektórych tekstów literackich. Może on jakoś nas poruszyć. No, znowu mamy taką sytuację, że najlepiej, żeby to były dzieła wybitne, bo o zagładzie chorych psychicznie, jeżeli coś na ten temat wiedzieliśmy, to w dużej mierze dzięki albo powieści Lema, albo pewnie w większości ekranizacji. Te wątki zresztą też u Zanussiego w dwóch jego filmach się wątek zagłady osób psychicznie chorych pojawia. To jest jeden z takich tematów istotnych dla Zanussiego. Ty cytujesz... Może ja porównam dwa teksty, dobrze? No, spróbujmy o tym powiedzieć, bo to są, no, nie wiem, pewnie krańcowości. Chodzi o zagładę cyganów. Mhm. Jeden to jest wiersz Karola Parno-Gierlińskiego, poety cygańskiego, niedawno zmarł. I on pisał po polsku. Pisał po polsku. Co ciekawe, jest cyganem z grupy Sinti, tak, a nie Romem, jak większość polskich cyganów. Jest taki fragment. Peron. Podobno w czasie wojny pojechał na jarmark sprzedać patelnię. Niemcy w miasteczku urządzili polowanie na Żydów i cyganów. Pochowano ich w głębokim dole, niektórych żywcem. Teraz stoją tam chlewnie. Nie wiem, czy to można coś więcej powiedzieć. I coś okrutniej. To jest taki wiersz, który wymaga przypisu, można powiedzieć. No tak? Powiedz, tak. Jakież to chlewnie, na jakim grobie. Otóż problem z pamięcią jest, bym powiedział, problemem powszechnym i problem w tym, że nie wszystkie narody mają ochotę przyznawać się do tego, że współuczestniczyły w takich lubitnych zbrodniach albo je popełniały. Ten wiersz dotyczy obozu, który mieścił się no, oczywiście w protektoracie Czech i Moraw, w miejscowości Lety u Pisku, gdzie najpierw był to obóz koncentracyjny w dawnym tego słowa znaczeniu, czyli tam, gdzie tam gromadzono koncentrowano cyganów. Ten obóz był, tam strażnikami byli Czesi i tam Czesi dokonywali jeszcze nie masowych, ale mordów na cyganach. Potem duże grupy cyganów stamtąd odsyłali do komór gazowych w Auschwitz. I problem do dzisiaj z tym obozem jest taki, że władze czeskie jakoś nie mogą sobie poradzić z taką kwestią, że można by te chlewnie przenieść gdzieś, można by zrekompensować ewentualne straty tego, kto jest ich właścicielem, bo pomóc mu wybudować je w innym miejscu i stoją one sobie po prostu na miejscu tego obozu, gdzie zginęło mnóstwo cyganów. Cyganie walczą o upamiętnienie tego miejsca. Na razie udało im się tam jakiś taki drewniany pomniczek, tablicę umieścić, ale sytuacja jest jakby na razie wydaje się nie do rozwiązania. To zresztą jakby myślę nie dotyczy tylko kwestii czeskiej pamięci, bo na przykład w Łodzi jest tak zwana kuźnia cyganów, czyli miejsce, gdzie wieszano cyganów. Obóz cygański mieścił się na terenie łódzkiego getta. Pamiętam, że dosyć zdziwiło mnie, a może nawet trochę zbulwersowało to, że oczywiście otworzono tam izbę pamięci, ale obok tej izby pamięci w odległości około chyba 5 metrów znajduje, no, mam takie fotografie, zrobiłem, bo to kontrastuje w sposób zupełnie haniebny, jest sklep z alkoholami. Czyli można zrobić taką fotografię, na której jest pokazana ta kuźnia, w której mordowano cyganów i zaraz obok jest sklep alkoholu, otwarty chyba 24 godziny na dobę. Wyobrażam sobie, że w przypadku innych aktów ludobójstwa, czy gdyby było to miejsce przed zagłady Żydów albo martyrologii Polaków, coś takiego nie mogłoby mieć miejsca. Dla mnie to jest rzecz skandaliczna, ale na tle tegoż, bo ten budynek, tak zwana kuźnia cyganów, przylega do kamienicy. Na tej kamienicy jest taki wielki mural, który jest bardzo kolorowy i tak jakoś dziwnie niestosowny, wydaje mi się, też w tym miejscu. Więc problem Z upamiętnieniem dotyczy też kwestii takich, że no jakby pewne zbrodnie nadają się lepiej do upamiętnienia albo łatwiej z różnych politycznych czy ideowych względów upamiętnić, a o innych jakby nie bardzo chcemy pamiętać. Ale to też dotyczy pewnie języka, jakim chcemy o tym mówić, jakim potrafimy o tym mówić. Znaczy przyznajmy tutaj zasługę tym wszystkim pisarzom, o których dzisiaj mówimy, że oni to jednak zrobili, próbowali każdy jakoś po swojemu i tylko teraz zastanawiamy się. Znaczy, na przykład jak czytam ten fragment, teraz to jest Tadeusz Nowak, zresztą ja bardzo lubię tego pisarza i poety, pisarz, tak. Ale jest taki fragment o zagładzie cyganów. Przeczytam kilka zdań, cytujesz ten fragment. A do dworu żandarmi na bryczkach zjeżdżają, koniak sobie piją, jałowcową szynkę bagnetami kroją, ostatni cyganie weselnie im grają, a lichtarze żydowskie na stołach im świecą, a po niektórzy chłopi na wieś zwożą żydowskie miasteczka. Papy zwożą belki, łupkowe gąty i blaszane balie, marmurowe wanny, szmaciane lalki, a żandarmi cyganów na cmentarz prowadzą, łopaty im dają, grób im kopać każą, ziemią i skrzypkami, basetlą i dudą zasypać ich każą, a niebem idzie anioł i paschalny lichtarz półksiężyca niesie. To jest bardzo ładne. Powiedziałbym, że to jest nawet piękne, ale nie wiem, czy to jest stosowne. Czy to nie jest za bardzo kolorowe? Czy to nie jest za bardzo poetyckie? Biorę to słowo w cudzysłów teraz. No i to jest pytanie do ciebie. No tak. Ja bym powiedział tak. Nie ma ogólnej reguły stosowności, jak sądzę, w podejmowaniu tego rodzaju tematów. I nawet sądzę, że poglądy różnych czytelników konkretnego tekstu, który dotyczy tak radykalnej zbrodni, mogą różnić się między sobą. Ja jakby łapię się na tym, że ten tekst mi się podoba akurat. Może dlatego, że... No właśnie, mi się też podoba, ale aż nawet za bardzo. Ale tak, że jest za bardzo literacki, można by powiedzieć. No, możemy bronić go oczywiście, wskazując, że oczywiście Nowak był poetą i też w swojej prozie jest poetą, można by powiedzieć. Nie wydaje mi się, żeby... To jest fragment opowiadania Mojżesz, który zacytowałeś. O zagładzie cyganów wspomina też Nowak między innymi w powieści Takie większe wesele. I czy to jest estetyzacja tej zbrodni? Jest. Wydaje mi się, że nie, ale nie mam na to argumentów, które mogą ludzi... Znaczy, jakby to powiedzieć, nigdy nie będę się upierał, argumentując, że jest to wiersz stosowny, ponieważ sądzę, że, nie, że takie kryterium nie obowiązuje w przypadku zagłady. Krótko mówiąc, bym powiedział, istotna jest tutaj ta funkcja praktyczna, czy ten wiersz pobudza nas, ale nie do tylko zachwytu nad znakomitym piórem pisarza, ale też on... Bo właściwie paradoks może tego tekstu polega na tym, że wstrząsające jest to, że można tak pięknie opisać tak potworną zbrodnię. I ten dysonans, który tutaj się pojawia, on jakby dodatkowo może potęguje. Oczywiście... Może to jest mój sposób odczuwania, może inni czytelnicy uznają, że to po prostu tak nie wypada. Więc uważam, że nie ma jakiegoś ogólnego kryterium tego, co jest stosowne w przypadku literatury poruszającej te tematy. No wiemy, że co w życiu społecznym, obyczajowym jest stosowne albo co niestosowne, prawda? Wiemy, że kto pierwszy powinien wyciągnąć rękę, prawda? Kto pierwszy powinien się ukłonić i jakby te rzeczy wydają się zupełnie oczywiste, chociaż w dzisiejszych czasach też te stare konwencje przestają obowiązywać i młody człowiek wyciągający do mnie rękę. Pierwszy, czy student, kiedyś bym to uznał za przejaw złego wychowania, ale dzisiaj sobie myślę, że pewne normy już stały się tak nieaktualne, że on pewnie uznaje to, że jest grzeczny po prostu, więc ja się na to godzę. Profesor Arkadiusz Morawiec jest dzisiaj z nami. Thank you. To teraz chcę cię zapytać o taką rzecz. Najpierw zacytuję. Otwieram twoją książkę na rozdziale o lokomotywie. No wiadomo, rozmawiamy o zagładzie, więc wiadomo, co to za lokomotywa. Ale też wiemy, znamy wiersz Lokomotywa wszyscy, znakomity, wspaniały wiersz Tuwima. I to jest niezwykłe, to co ty znalazłeś, to znaczy pokazałeś, w jaki sposób Lokomotywa funkcjonuje, wiersz Tuwima, w tym kontekście, o którym dzisiaj mówimy. Ale teraz taki krótki cytat. To jest, właściwie głos się łamie, jak się to czyta, więc ja fragment przeczytam. To jest wyznanie, zeznanie, opowieść Janki Hescheles, tak się nazywa. Hescheles, przepraszam, nie wiedziałem. I to jest dziewczynka, która była w obozie w Łagrze, we Lwowie, prawda? W Lagrze, tak, słusznie. I teraz tak, ona pisze tak. Naprzeciwko nas z piasku wbuchały płomienie palących się trupów. Smród zatruwał powietrze. Za mamusią tęskniłam, ale nie rozpaczałam. Zazdrościłam jej tylko, że już skończyła. A ja patrzę na ten dym, którym ona może się teraz pali i wiem, że też się tam spalę. W takie noce nieraz plątało mi się w głowie i układałam bez rymu wierszyki. No i jednak przetrwała. Też być może dzięki tym wierszykom w jakiejś mierze. I twój komentarz jest taki. Chciałbym cię to zapytać, może byśmy w tę stronę poszli. Lokomotywa. Ona potem napisała taki wiersz, który odnosi się do tego tuwimowskiego wiersza. I ty to nawet wytłuszczasz. Wiersz życiodajny. To jest wiersz życiodajny. To był dla niej wiersz życiodajny, bo pozwolił jej przetrwać. Tak. I teraz chciałbym cię zapytać, bo mówiliśmy o stosowności i niestosowności, a teraz o życiodajności może byśmy porozmawiali. Które z tych wierszy, z tych tekstów, które analizujesz na ten straszny temat, można powiedzieć, że są życiodajne? Dla nas dzisiaj, dzisiaj czytających ich te wiersze czy teksty, mam nadzieję, nadal czytających. Nas one mogą wstrząsać, bo tym wierszem, który ja nazwałem życiodajnym, jest skomponowana przez Jankę Hescheles, 12-letnią dziewczynkę w potwornym obozie janowskim we Lwowie. My mało znamy ten obóz, ale to był jeden z najpotworniejszych obozów, który łączył w sobie funkcję obozu koncentracyjnego i obozu eksterminacji, obozu przesiedleńczego i tak dalej. Stamtąd wysyłano Żydów do Bełżca. Otóż Janka Hescheles ocalała, tak twierdzi przynajmniej Michał Borwicz, który był też więźniem tego obozu, ale który wcześniej zdołał z niego uciec, że on wydobył Jankę Hescheles później z tego obozu ze względu na właśnie jej talent literacki, który przejawiał się między innymi w tych wierszach, które ona w tym obozie recytowała. Jednym z bardziej znanych jest jej wierszy, jest właśnie wiersz, który jest parafrazą tuwimowskiej Lokomotywy. A takich wierszy, które powstały w gettach czy obozach koncentracyjnych i zostały napisane przez polskie dzieci żydowskiego pochodzenia, znalazłem 3. Wszystkie są właśnie bardzo nieporadne i między innymi, jak sądzę, także przez to. Ja zdaję sobie sprawę, że ta nieporadność to jest taki czynnik, który paradoksalnie zamiast osłabiać moją wrażliwość, on ją potęguje, bo te wiersze są nieudane. Ale one są wstrząsające. Zresztą Janka Hescheles, no później się okazało, była doktorem chemii, to osoba wybitnie utalentowana. Dzisiaj jeszcze, mimo bardzo podeszłego wieku, angażująca się w, nazwijmy to tak, proces pokojowy w zakresie relacji Izrael, Palestyna. Więc o takiej życiodajności moglibyśmy też mówić w przypadku więźniów obozów koncentracyjnych. Można by więcej tutaj podać przykład. No, Tadeusz Borowski, o którym wspomniałem, czy Zofia Romanowiczowa. Kiedy patrzy się na ofiary obozów koncentracyjnych, jeżeli chodzi o polskich poetów, to często bywało tak, że tych ofiar wśród nich było stosunkowo niewiele, bo okazywało się w obozach, że tacy ludzie, którzy posiadali talenty literackie, którzy komponowali w obozach wiersze i którzy je recytowali, no stawali się takimi osobami, które jeżeli w danym obozie istniał jakiś ruch oporu względny, byli no, chronieni przez współwięźniów. Więc okazuje się, że w sytuacjach ekstremalnych, takich jak obóz koncentracyjny, także niekiedy uprawiano poezję, jeśli pozwalały na to warunki, i że to uprawianie poezji bywało tym czynnikiem, który pozwalał ocalić życie. A dla nas dzisiaj, czytelników tych wierszy. Bo jednak szukasz jakiegoś, jakiejś nadziei tutaj. Być może tą nadzieją jest to, że może jednak te wiersze, te teksty, nie tylko wiersze, one są nie tylko formą upamiętnienia ich autorów albo ofiar, tylko że to może jednak jest jakoś, one może jednak dają nadzieję, że jesteśmy bardziej wrażliwi, no nie wiem, mądrzejsi, że to zło się nie powtórzy. Może tutaj należy tej nadziei szukać, nie? No ja jestem, nie powiem, że jestem pesymistą, ale jakby jeżeli ja stawiam te czy właściwie powtarzam za wieloma historykami tę tezę, że ludobójstwo jest zjawiskiem powszechnym i powtarzalnym, to jakby gotów byłbym podtrzymać tezę, że jest to coś, co będzie się nam przydarzać. I myślę, że w przyszłości może nawet częściej niż rzadziej ze względu na przeludnienie świata, prawda? Natomiast czy my jesteśmy w stanie wyciągnąć lekcje z literatury, która podejmuje ten temat, to jest zupełnie inna kwestia. Nie wiem, czy literatura mówiąc z Miłoszem jest w stanie ocalać, prawda, narody, ludzi. Mam nadzieję, że oczywiście ona może uwrażliwiać i to, że wśród lektur szkolnych znajdują się teksty, które poświęcone są temu radykalnemu złu, że to może mieć oczywiście wpływ jakiś dalszy przy liberalizacji życia, wiodący na przykład do tego, czym było powołanie Międzynarodowego Trybunału Karnego, który zaczyna, prawda, czy w przypadku wojny w byłej Jugosławii i masakry Tutsi przez Hutu w Rwandzie, powołano sądy, które udowodniły, że jeżeli podejmujesz się zagłady jakiejś grupy, to pamiętaj, że mogą spotkać cię przykre konsekwencje w postaci bycia osądzonym. Może jednak poeta pamięta, spisane będą czynne rozmowy, może to ma sens jednak. Więc może jednak ma to sens, oczywiście. Ja jakby mówię, ponieważ te przypadki ludobójstwa, czy masakr, czy masowych zbrodni, one są znane od starożytności do współczesności i to się powtarza. My wyparliśmy z pamięci oczywiście te dawne zbrodnie, na przykład Zagłada Indian. Właśnie jako dziecko oglądaliśmy westerny i to były filmy przygodowe. Ci Indianie tam w tych dawnych westernach byli czarnymi charakterami, w tych późniejszych już pokazywano pewne takie przypadki pozytywnych bohaterów Indian, ale wszystko to się odbywało w kategoriach właściwie jakiejś przygody. Można sądzić, albo można się obawiać, że za 100 lat, czy właściwie już dzisiaj powoli tak się dzieje, że Holokaust będzie dobrym tematem do pisania jakichś książek przygodowych na przykład. Też o tym piszesz, o pop kulturze, prawda, która wchłania ludobójstwo. Tak, że ten jakby to się oddala od nas na taką odległość, że staje się to po prostu jakby, zresztą to widać w popkulturze. To jest ciekawe, to jest coś, co gwarantuje atrakcyjność, prawda? No dobrze, ale skoro o tym mówimy, to mówimy właśnie teraz o prawdzie, tak? I teraz popatrzmy na to z perspektywy tej najwyższej literatury, na przykład medalionów. To jest bardzo ciekawe, co ty masz do powiedzenia na temat profesora Spanera, ten, który robił mydło z ludzi. Nie robił mydła z ludzi, prawda? Mydło, że tak powiem, wytwarzało mu się przy okazji, jako produkt uboczny maceracji. No tak, to jest kwestia też taka, mówiłem tutaj o tych lekturach, które mogą nas uwrażliwiać, ale jak się okazuje, w przypadku profesora Spanera, opowiadania powszechnie znanego, bo medaliony są lekturą obowiązkową w Polsce od 1950 roku, okazuje się, że być może profesor Spaner nie był zbrodniarzem, albo nie był aż takim zbrodniarzem, jak to nam. Na jednej z konferencji spotkałem się z takim oto zarzutem, prezentując referat dotyczący profesora Spanera, że no i co z tego, że ja tutaj o tym mówię. No ja odpowiedziałem, że no to z tego, że lepiej wiedzieć, czy właściwie wypadałoby nawet wiedzieć, jak było naprawdę. No, więc dla mnie prawda oczywiście jest istotna, tak jak istotne jest to, czy w Auschwitz zamordowano 6 milionów, jak mówiono tuż po wojnie, czy 4 miliony, jak uczono mnie jeszcze w szkole, czy na przykład 1 150 000, jak dzisiaj się podaje. Ja zwykle odpowiadam na to tak, że jeżeli nie zamordowano 6 milionów, tylko 1 150 000, to znaczy, że 4 850 000 ludzi żyje. To dobrze. To może jeszcze puenta. Może taki wiersz na końcu, fragment. Ficowski, jeden z najważniejszych poetów moim zdaniem. Tak, znakomity. Kiedy pójdę sobie, co zostawię tobie? Zostawię ci moje wierne słowo. Czyli jakaś nadzieja jest jednak. Słowo jest po coś jest potrzebne. No jest potrzebne chociażby po to, żebyśmy pamiętali o tych różnych bardzo ofiarach, różnych aktów ludobójczych i żebyśmy może, no, mam nadzieję, jednak potrafili wyciągać z tego wnioski na przyszłość. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Arkadiusz Morawiec, Literatura Polska wobec ludobójstwa. Dziękuję bardzo. Klub @polskieradio.pl. Proszę napisać, gdy Państwo zechcieli dostać książkę z autografem autora. Bardzo dziękuję panie Ewie Redel i Edycie Kocębie. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski.